spokój nie jest twym jedynym celem, dopóki się tli tak długo. Można mieć nadzieję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała elan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. W dzisiejszej dwuczęściowej projekcji wystąpił kolejno wirtuoz elektrycznej harfy Andreas Vollenweider i wirtuoz syntezatorów Władysław Komendarek. Rodzimy artysta 2 miesiące temu był gościem tego cyklu audycji i dziś, zgodnie z ówczesną zapowiedzią, usłyszą Państwo jedną z najważniejszych jego kompozycji. Natomiast wspaniały, nieco współcześnie zapomniany szwajcarski harfista zaprezentuje się Państwu w 8 krótkich utworach, które przyniosły mu sławę ponad ćwierć wieku temu. Solowa miniatura, wybrana jako nasze dzisiejsze interludium, nosi tytuł Sekretne Sanktuarium Ikara. Nagranie drugie z tej samej płyty, Olian Minstrel, już przed Państwem. Leśny pobyt. Gra Andreas Vollenweider. Rozmaite style utworów Vollenweidera uzasadniały traktowanie jego twórczości raz jako muzykę poważną, kiedy indziej jako jazz, etniczną world music bądź new age. Ze względu na fenomenalną biegłość instrumentalisty oraz dźwięczne brzmienie jego zelektryfikowanej harfy, nagrania i występy Vollenweidera uczyniły z niego gwiazdę światowego formatu. Wcześniejsi wybitni harfiści, jak uniwersalny Nicanor Zabaleta czy folkowy Alan Stivell, nigdy nie osiągnęli takiej popularności. Szwajcarski artysta odnosił wielkie sukcesy w obu Amerykach, Europie, Japonii i Australii. W latach 1995-97 równie gorąco przyjmowała go polska publiczność. A w roku 2001 na warszawskim festiwalu filmowym współwykonawcą symfonicznej suity Vollenweidera była Orkiestra Sinfonia Varsovia. Zbiorem najlepszych realizacji solisty z wieloma muzykami jest album Star Profile z tego właśnie okresu. Oto zespołowy taniec nocnego ognia. I kolejny taniec Andrasa Vollenweidera. Pląsy trzech srebrnych ladies. Początkowo nieskładny, a potem proszę posłuchać. Pląsy trzech srebrnych ladies. A teraz swingowy poranek w parku Boma. Elektryczna harfa, flety i klimaty, którymi wciąż urzeka muzyka Vollenweidera. Penetrując wyrywkowo kompozytorski dorobek Andreasa Vollenweidera, nawet z tego jednego albumu Star Profile, napotkamy utwory, które wykonywane na koncertach przyjmowane były przez całą światową publiczność z entuzjazmem i gorącym aplauzem. Nawet w krajach o odmiennych muzycznych tradycjach sola szwajcarskiego wirtuoza z reguły były źródłem ekstatycznego zainteresowania. pobudzającą zaciekawienie elektryczną harfę Vollenweidera. Jeżeli chodzi o efekt sceniczny, można żartobliwie skojarzyć z laserową harfą Jean-Michela Jarre'a. Choć to zupełnie odmienne instrumenty. Wzorowana na antyku konstrukcja Vollenweidera powstała pod koniec lat 70. i ulegała późniejszym modyfikacjom. Prototyp poręcznej akustycznie harfy wbudowany był system miniaturowych mikrofonów i przetworników dedykowanych każdej strunie. Wraz z postępami elektroniki Andreas Vollenweider korzystał z coraz bardziej nowoczesnego instrumentu. W rezultacie nie przypominającego współczesnej klasycznej harfy, której skala obejmuje 6,5 oktawy, a chromatyczne zmiany wysokości dźwięku oczywiście umożliwia 7 pedałów. XVIII-wieczna harfa z jednostopniowym mechanizmem pedałowym inspirowała Mozarta. Vollenweidera urzekły natchnione dźwięki amplifikowane i przetwarzane elektronicznie. W finale spotkania z nagraniami szwajcarskiego wirtuoza tajemniczy utwór Stella. kompozycja z komputerowej płyty CD-ROM, zawierającej prócz muzyki informatyczne dodatki, między innymi ilustrowaną zdjęciami biografię Andreasa Vollenweidera. Krążek z 2001 roku. Studio muzyki, projekcji, część druga. Bodaj 4 miesiące temu na właśnie wydanych dwóch płytach Władysława Komendarka ukazały się jego najnowsze utwory, kompakt Requiem Records oraz nagrania wcześniej cyfrowo niepublikowane, kompakt Parabola Mus God Records. Przed 2 miesiącami w programie trzecim nasz artysta osobiście skomentował te wydawnictwa. Ilustrując naszą rozmowę, mogłem Państwu zaproponować wówczas jedynie fragment z Paraboli Mus, bardzo ważnego, wręcz unikatowego nagrania w dorobku Władysława Komendarka. Dziś mogę zaprosić na L-muzyczną wyprawę w stronę syntetycznych dociekań mistycznych postaci L-muzycznego Olimpu. Parabola Mus, natchniony Władysław Komendarek sprzed blisko 30 lat. studiu El Muzyki Parabola Muz. Gra Władysław Komendarek. Warto dopowiedzieć, że coś, co w nas w dźwiękowej sztuce porusza, tę myśl poparł swym autorytetem święty Augustyn, to piękno. W pięknie kształty, w kształtach proporcje, a w proporcjach liczby. Zgodnie z tradycją platońską, piękno podoba się, gdy odpowiada wrodzonej nam idei piękna. Sięgając głębiej mądrości antyku, według Arystotelesa sztuka wymaga poddania się dziełu bez reszty, ignorując umysł kierujący estetycznym przeżyciem, gdyż równie ważne jest niedopowiedzenie. I współcześnie do uchwycenia ukrytego piękna nieodzowny jest umysł irracjonalny, poddający się uniesieniom w sytuacji, gdy ludzie śnią z otwartymi oczami. Dziękuję Państwu. Reaching out to